horyzoncie błyszczą iluzje. Ciężko złapać oddech umysłom spętanym, co żyją coraz gorzej, a sługi demonów śpią na sumieniach. I lepiej ich zostawić, bo czas nareszcie poznać siebie i dział nas nie zostawi. And can you feel it? Can you stop it? No. Oh, can you feel it? Ruszaj. Ruszaj. Zrób to dobrze. Ruszaj. Yeah, zrób coś dla mnie, zrób to dobrze, zrób coś dla mnie, zrób to dobrze, zrób coś dla mnie, o, zrób to dobrze. Ślisy ci myślą, że wszystko w porządku, a jednak są niespokojni. Uciekają od ciebie, uciekają od siebie. I nie ma ich tutaj teraz, a sługi demonów śpią na sumieniach. I lepiej ich zostawić, bo czas nareszcie poznać siebie. Czas nas nie zostawi. Zrobimy to dobrze, zrobimy to dla was teraz. control your mind. So why you try to do it mine? When I feel your vibe so bad, but the rays are not bad. So tell me who can be the children teacher. Me not think about you, Mr. Officer. Just tell me who can be the children teacher. Me never think about you, Mr. Preacher Man. Music, we love Africa, we love happiness. Remember, you're so clever that you've vibration was so strong. Your vibration was so right. Your vibration was so nice. So my body won't forget it too. Call me again, 'cause I can't think about you without the pain. Oh, darling, just send me a card, 'cause I can't live without this little sign. Discover loneliness on my dreams, become a nightmare. Only Jano, only Jano, yes, I wanna love you. Forgive me that I plan, I must have far away. Forgive me, darling, forgive me. Oh, come on now, I'm telling you, come on now. I love her, I love her, I love her, I say to any woman, I say that. I love her, I love her, I say to any woman. Each and everyone, I say, the next day. Anna, Anna. Just send me a card. Without the pain. Ooh, woman, just send me a card. 'Cause I man can't think about you without the pain, yeah. And next day it was stoning without your nearness. Next night it will become a empty town. Only I know, only I know, only I know. I love it so, I really love it so. I really woman, I wanna take your love it so. In a this I want and forever. I really, really woman, I tell it to you. Call me right now. Don't stop, call me right now. To był ten lover dla tej dziewczyny, co tu jest. Widziałem ją dzisiaj. To był ten lover ode mnie dla niej. Wojna w Babilonie, a nasza odpowiedź to muzyka reggae. Co oni mają do dania, to widać. Co my mamy do dania, to słychać. Rutsmanskiankin. na Babylon. Come on, to make the music. Try to be free, 'cause it's real step to freedom. Yeah. Choćbym rozdał całe mienie swoje i ciało wydał na spalenie, i choćbym rozdał wszystko, co jest moje, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże, nie, nie. O, jeśli są języki, to ustaną, jeśli są proroctwa, to przeminą i wiedza wszelka w niwet się obróci. Jeśli są języki, to ustaną, jeśli są proroctwa, to przeminą i wiedza wszelka w niwet się obróci. Ona jest spokojna, nie zazdrości nikomu i nie postępuje nieprzystojnie. O nie, nie, o nie, o nie, o nie. Ona jest spokojna, nie zazdrości nikomu, i nie szuka swego, i nie myśli nic złego, i nie szuka swego, i nie myśli nic złego. Raz, raz, raz, paraj. To był list od Pawła. List od Pawła jest w Biblii. So if you really catch this one, yeah, and if you got it overstand, is that a chance to change, a chance to change, a chance to change? You're alive, sweet alive, and your neighborhood. Really neighborhood today. Right to know. And do you feel this one? And do you feel this one? Tell me, do you feel this one? get. And do you feel this one? You got it. Smoking is alright. So get a vibe, I'm gonna roll it. I say ganja smoking is so good. So get a vibe, I'm gonna roll it. It's gonna jive my mind to feed the action. It's gonna take myself in meditation and my heart become a sexy. So me gonna ganja smoking is alright. Legalize it, no criticize it. Ganja smoking is so good. 'Cause I'm an Asha man, Kaya man in a this time. Ganja man, oh Kaya man, oh Kali man, a herb Kali man. I on a this, a ganja smoking is alright. Get a vibe, I'm gonna roll it, yeah. Bierzcie dobrą wibrację i zaczynajcie rządzić. Rastafari to dla was tyle. Od nas, mimo szczerych chęci.